Jan Smuczyński, Krzysztof Pacan, Sebastian Frankiewicz. I Janusz Szrom, który zapowiadał koncert Tria Jana Smoczyńskiego w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. To był 12 stycznia 2003 roku. Wracamy teraz do płyty, którą rozpoczęliśmy nasze spotkanie. Pierwsze w 2017 roku spotkanie w Trójkowym Archiwum Koncertowym. To jest album najnowszego zespołu Janka Smoczyńskiego. Zespół nazywa się PSM. P. Łukasz Poprawski, S. Jan Smoczyński, M. Michał Miśkiewicz. Płyta nosi tytuł Lis. A to dwa utwory, które kończą ten album. Improwizacja numer 5 i improwizacja numer 11. Tak się kończy płyta Lis zespołu PSM. Skrót od Poprawski, Smoczyński, Miśkiewicz, ale tak jak rozmawialiśmy sobie z Jankiem w czasie specjalnej audycji mało obiektywnie nadawanej z Radia Kraków w czasie jubileuszowego 40. Jazz Juniors, PSM kojarzy się także ewidentnie z Państwową Szkołą Muzyczną. To płyta Łukasza Poprawskiego, Jana Smoczyńskiego i Michała Miśkiewicza, nagrana w ciągu dwóch dni majowych, 16-17 maja, w studiu Tokarnia w Nieporęcie, bo tam Jan Smoczyński na co dzień pracuje z różnymi artystami. Czasami też nagrywa własne płyty. Teraz sięgniemy po muzykę z zupełnie przeciwnego bieguna, jeśli mogę tak to określić. Pomyślałem sobie, że skoro Janusz Szrom zapowiadał tamten koncert Jana Smoczyńskiego i jego zespołu w 2003 roku, w styczniu, czyli 14 lat temu, to sięgniemy teraz po płytę Janusza Szroma i Bogdana Hołowni. Album, o którym sam artysta także mówił na antenie Trójki. Płyta ukazała się no, już ładnych kilka miesięcy temu. Faceci do wzięcia. Świat zmienię przeświadczeniem pięknym bądź, bo skąd mam je wziąć? Zły czas unieważnij, daj blask mojej wyobraźni. Myślom mym bądź jak czuły rym. Improwizacją kolorową rządź. Ekranizacją moich marzeń bądź, bądź grą, gdzie co los to fant, bądź listem na postre stand, blondynką mi bądź niedużą i moją wielką muzą. Ja gram, śpiewam, tworzę, a ty chorze mnie, Boże, przy mnie siądź, natchnieniem mym bądź. Jestem facet, co w saksofon dmie. No taką mam pracę, nie najlżejszą, o nie. Bo kłopoty mam w mol i w dur. Potrzeba mi chmur i piór, by niosły mnie swingu skrzydła, by fraza mi nie brzydła, więc bądź moją muzą, bądź mi blondyneczką niedużą, wskwarczy w deszcz, co robić masz wiesz, co masz robić. Smaż, gotuj, zmywaj i... I piecz! Tkilej, a przytul czasem też. Nie zapomnij.

że to my, mokre niże, taki deszcz, że ulewa, a śpiewa słońce, to my, ciemne chmury, to my, nagłe sztormy, ranne mgły, czasem mrzawka, czasem grad, czasem mróz, a Stan pogody. Muzyka Krzesimir Dębski, słowa Jacek Cygan. Tę piosenkę pamiętamy z wykonania Anny Jurksztowicz. I Bądź moim natchnieniem. Muzyka Antoni Kopf, słowa Wojciech Młynarski. Andrzej Załucha, nieodżałowany, śpiewał ten utwór przed laty. A na płycie Faceci do wzięcia w 2016 roku, mam nawet dedykację od Janusza, 12 marca się spotkaliśmy w Trójce. Tak wykonywali te utwory Janusz Szrom przy mikrofonie i Bogdan Hołownia na fortepianie. Jeszcze raz Państwu polecam tę płytę. Słowo wstępne napisała Ewa Bem. Pierwsze zdanie brzmi tak. Okazuje się, że można mieć ciastko i zjeść ciastko. Drugie brzmi tak. Wystarczy kupić płytę moich wspaniałych kolegów Jasia Szroma i Bogusia Hołowni. Ewa Bem o tej płycie bardzo ciepło pisze, no a muzyka, jak Państwo słyszą, też brzmi doskonale. Faceci do wzięcia. Janusz Szrom, Bogdan Hołownia. Jeszcze raz polecam Państwu tę płytę. No a teraz wracamy do głównego bohatera naszego dzisiejszego spotkania. Przypomnę, w Trójkowym Archiwum Koncertowym zaglądamy na nasze półki z koncertami sprzed lat. Dziś to był koncert tria Jana Smoczyńskiego z 12 stycznia 2003 roku, zapowiadany przez Janusza Szroma, stąd jego obecność także jako wokalisty. A sięgamy po płytę, która ukazała się w roku 2010. Sygnowana była nazwą New Trio. W składzie Mateusz Smoczyński, Jan Smoczyński, Alex Zinger. Thank you. India Groove to zespołowe dzieło Mateusz Smoczyński, Jan Smoczyński, Alex Zinger i Heavy Blow, kompozycja Jana Smoczyńskiego. To z płyty zespołu New Trio Simultaneous Abstractions z 2010 roku. I jeszcze jedną kompozycją Jana Smoczyńskiego, głównego bohatera pierwszego wydania trójkowego archiwum koncertowego w 2017 roku się pożegnamy. The Old Tune, tak jest zatytułowany długi utwór. A zatem do usłyszenia w Trójce, Mariusz Owczarek. Thank you. We'll be right back.